pagina, giderdik sevdam bilen. Dağların yamacına giderdik sevdam bilen. İş veden naz eder o güzel bakışıyla. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundan gitti gelmedi akşam karanlığında. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundan gitti gelmedi akşam karanlığında. Şavkı vuruyor yarımın saçlarına. Ayın şavkı vuruyor yarımın saçlarına. Kalem olsam sürüsem o güzel kaşlarına. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundan gitti gelmedi akşam karanlığında. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundan gitti gelmedi akşam karanlığında. Adını yazdım dağ taşlara. Ben yarımın adını yazdım dağ taşlara. Vuruldum da yanarım o güzel bakışlara. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundam gitti gelmedi akşam karanlığında. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundam gitti gelmedi akşam karanlığında. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundam gitti gelmedi akşam karanlığında. Yaşındadır ya bunda yarımın adı Funda. Fundam gitti gelmedi akşam karanlığında.